الشرط الاول الشرط الفاز رحمه الله تعالى تستدعي الشرط نلوانا الشرط الاول شرط يا كwanza نلوانا شرط يا كwanza ketika شرط لا اله الا الله نقصدي هنا مؤلف معناها الشيخ سالم بن محرز رحمه الله تعالى نلوانا sababu mashairi na kusali muhawara wake wakambadilisha kutoka katika sauti kwenda katika kitabu. Kwa hiyo wanaposema qala al-muallif na maanisha Sheikh Salim bin Mahruz rahimahullah ta'ala. Sheikh Salim bin Mahruz anastadi zadilla kama alivyotaja Ibn Baz na wengine. Al-ilmu al-munafi lil-jahli, elimu inayopingana na ujinga. Sharti ya kwanza ili mtu awe ni Muislamu lazima awe na elimu, asome. Huu ni wito kwa Waislamu wote duniani. Ili uwe Muislamu lazima uwe na elimu juu ya la ilaha illallah, na sio kama mahizbi wanavyowalaza watu, hawasomi wala hawasomeshi. Mahizbi si watu wa kusomesha. Elewana. Na akitaka asomeshe iwe kuna maslahi. Sawa. Kuna maslahi. Yakikosekana hayo tu hasomeshe. Elewana. Ndio maana wanavuruga. Jana ile wananiambia hata kipindi cha shuleni kule wanavuruga. Si ndio? Tumeenda kwa fitina huko shuleni. Vijana wako darasani. Shuleni ya pengine sekondari, shule ya sekondari form 1, form 2, watoto wengine wanasoma dini madrasa, na wengine wanasoma lakini wanabama shuleni, pengine siku yao ni moja ni mapili ndio wanakuja madrasa. Hivyo wakaona watoe muda wao kwa ajili ya kwenda huko shuleni kuwafikishia angalau neno hili lijili watu wa Uislamu, angalau basi wajue la ilaha illallah, kuombea Uislamu wao ule wa msingi. Hizi sharti tu. Leo mtoto akaanza form 1 mpaka form 4, amesoma hizo sharti, amezidhibiti vizuri, alhamdulillah. Japo basi huyu ana sehemu ya mwanzo ya asili, ana kiini cha dini. Akipata muda anaweza akakumbuka kumbuka akanyoka biidhnillah. Si ndio? Soto wetu ndio wao ambao wanaenda kusomesha. Afu mahisi yao vijana au kina nani? Kina Mughira. Ni Mughira. Rajabu. Wanaenda kutia fitna. Na wanajifanya wanafanya maandamano. Sababu ni watu wanafanya maandamano. Umeona? Wanaandamana kwa kwa mkuu wa shule. Ni watu maandamano. Mkiona maandamano kwa kwa mkuu wa shule, na wakuu wa shule wanatakiwa watimue hawa. Ambie ninyi ni watu maandamano. Maandamano ya Kinaponda, Ishaponda. Nalwana. Maandamano ya kina Muhammad Isa. Ndo mashehe zao, watu wa Redeemed Imani, watu wa Islamic Foundation, ndo watu wao. Tunaelewana? Kwa wakafanya maandamano kwa wakuu wa shule. Na wao wanadai kipindi. Kipindi wakipewa pia si wasomeshaji. Hata wangepewa haya someshaji, waachie uone kama watamaliza mwaka. Kasikia wao wanaenda siku ya bilingani, bilingani siku. Siku kutafuta nini kule mchicha, ni kutafuta mchele porini, kina mafita hao si watu wa kusomesha. Kwani huyu ana miaka mingapi? Mafita ana miaka mingapi? Miaka 10 na umri wa mtu kabisa, mtu anazeeka. Naam, ni umri mrefu. Kiasoma angekuwa na nashau ya kusomesha, masalaf au watu wa sunna walikuwa wamepiga hatua kubwa, wasingekuwa wajinga kama na utafu. Wallahu aalam, sijui nini wajuzi zaidi. Unaweza kukuta watu wanaomzunguka marafiki zake wa karibu sana wote ni wajinga. Ni kweli sio kweli? Sasa mafita gani? Ni mafita au ni mapita au ni machupa? Sasa watu wanakuzunguka ni marafiki zako, wewe ni shehe, ni dai. Alafu tunawatahadharisha marafiki zangu wale wanaozunguka zunguka wale. Wewe uko na miaka 10, hujui hata hizi shati za la ilaha illallah. Anakusaidia nini? Si wizi tu. Maelfu walimu mtu anawazunguka bila hapati elimu. Hupati zaidi ya ujifia na harufu mbaya. Basi. Kwa hiyo wanazunguka maisha yao wanaishi ndo hayo. Hawaelimiki. Hawasaidiki elimu zaidi ya kuatia fitna, mapigizo, tudai hiki tende kule, sijui viwanja, sijui nini, mpaka wadai makaburi pia watoto wayabebe. Hao jamaa wana shida. Sasa ikiwa wewe ni dai na lengo lako ni sunna, miaka zaidi ya 10 watu wanaokuzunguka hawasomi, wewe ni dai gani? Unaweza kutapaka kwa sababu ya hasomi wako kweli? Unaweza kutapaka wake zao pia hawezi kuwa na Musa wa kusoma hata kitabu hiki akawasomesha wenzake, hawezi au anaweza? Sasa hapo kama wafanya atakuozeshwa kwa sababu kama anakaa na mke miaka 5, 6, 10 pia hawezi hata kumsomesha shuruti za la ilaha illallah. Hawasomi hao wao wenyewe na wake zao, maisha ndio haya. Tunafaa kumwozesha mtu namna hii? Haitaki kumwozesha. Hivi tusimwozeshe akichumbia kwako, hizi kumfukuza kwa bakora. Sasa anaweza kumtia ukufia binti yako. Sasa watu wanaweza kusoma wao wenyewe na kuwasomesha marafiki zao, ndio maana sisi tunasoma. Na watu wanaotuzunguka wanaokuwa karibu na sisi, lazima tulinganiane, tuhimizane, tuamrishane jambo la kusoma, na familia zetu kusoma, wake zetu kusoma. Hilo ndio jambo la msingi, sio kuzunguka wewe ni dai shete wa watu, kazi kufungua maduka asubuhi mpaka jioni na hesabu tu, halafu husomeshi dini ya Allah. Na wewe umesoma, umeitwa shehe, unapewa posho kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya kuwasomesha watu. Usomesha ni wizi, ujambazi katika dawa. Huu ni ujambazi. Kwa watu wajua kwamba hao ni majambazi katika dawa, wamekuja kupiga hela, anapokea posho kule, anajumlisha na biashara zake, maisha yanakwenda, wakati ameaminiwa, watu wamemwona kama anaweza kusomesha dini, kumbe hawezi kusomesha watu. Hawezi kulingania dawa. Sana sana atawapia fikra chafu, zikija fikra za mudirongo na anazitaja. Wewe mswahili umesoma soma nini wewe? Kwa hiyo watu wachukue tahadhari kwa watu kama wale. Na wale wanaowazunguka zunguka wafahamu mwisho wake, kwa sababu dunia inapita, sio? Kila mmoja anaelekea kwa mwana wake. Akiondoka mapita tu akafukiwa, anakuachia harufu mbaya ya kizibia. Hajakuachia elimu wala sunna wala usafi, amekuacha mtu mbaya. Kwa watu wanaowazunguka wawakimbie, waje kwa masara kuwasome dini yao, wawalete watoto wao, wawalete wake zao wasome dini ya Allah ili wapate salama. Vinginevyo jidanganye na vikundi vya kihizbia, hamwezi kufaulu. Na hawana nguvu, wasiwatishetishe, sawa? Siko mjini tumepambana na mabosi wao na hawana nguvu, hawezi kutufanya lolote. Tangu zama hizo natishia au tutaua, tutafanya hivi, tuna mapesa, maredio, matv huko mjini. Alhamdulillah, barakazi zetu ziko imara na dawa inakwenda. Hawa mfaulu. Kwa hiyo hivi vinyangalika vya umuumbi sikutisheni. Hamna lolote. Watapotea, watakwisha. Na mshoni mbaya. Labda wao ni wao. Tunaelewana? Kwa miongoni mwa ujambazi walionao ni kuwafanyia khiana watu walionao. Wanakuiteni kwa ajili ya vikao, kwa ajili ya mipango, kwa ajili ya figisu, kwa ajili ya dhulma. Hawawaiti kwa ajili ya kusoma. Sasa wewe rafiki yake mafika miaka 5, 6, 7, 8, sharti za la ilaha illallah usijui, huo rafiki wenu wa nini? Sibora ungekuwa rafiki wa John, Joseph, Jacob na wengineo. Sasa mambo ya kidunia rafiki yote anakubalika, si ndio? Hata John nafaa kufanya naye biashara. Tunaelewana? Jacobo inafaa kufanya naye biashara. Kwa si mazingira namna hiyo. Kwa watu wachukue tahadhari, hasa watu wanaowazunguka hawa watu ambao wana athari mbaya katika dini. Hizo ni dhulma. Tunaelewana? Hizo ni dhulma. Na watu wengine ingekuwa kuna kadhi, anatakiwa watie bakora na mijeni. funga katika jela fulani na mwisho mwisho huko jela lenye kunguni, wadudu, mende, chawa. Ndiyo, kwa sababu wewe umefanywa dai wa watu. Ana darasa gani anasomesha kila siku? Hana darasa hata moja. Sasa wewe ni shehe? Shehe, shehena. Hilo ni shehena. Nitangaza kwa mimi sasa siwezi kusomesha, tutafuteni mtu wa kusomesha. Sasa si gogo, toka basi. Shajiona kwamba wewe ni gogo, nimesimama. Halina matawi wala mizizi, ni gogo tu nimesimama. Halina matawi wala mizizi, wala halina matunda, wala kivuli. Toka, wakisha watu wafanye dini. Sasa kama alitangaza jamani mimi kazi ya kusomesha siwezi na majukumu mengi. Wewe dai ni kweli? La ilaha illa Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min madha. Allah angekuongoza mtu mmoja kwa jambo la kusomesha ni bora kwako kuliko kundi la ngamia wenye thamani kubwa. Alafu mtu umesoma umemaliza ile sanawi. Na nyingine sio sanawi bali ni sanawi. Anamaliza miaka tu sanawi imehesabika khalas. Sanawat tamuru bihim. Ni miaka tunayopitia. Kwa watu wa sanawi hizi ambazo hazina maana hadi sasa hivi watazameni. Nalo kama salafu katika madrasa ya kisalafu mashallah katika walimu wanaofundisha na salafu na mtu akasema sawa hiyo heri. Ama hizi sanawi hizi za magharibi zitazameni. Sasa wewe umesoma ukamilika unaweza kusomesha ukapewa pengine kituo. Nalo baada ya kufika huko kwanza kutakuwa mizizi yako ya kibiashara ikaenda. Mtu kujitafutia katika dunia yako atakatai. Sasa chagua mawili. Sema mimi ni mfanya biashara, sio shehe. Wala sio dai, wala sio mwalimu. Ili watu wakikuona na mfanya biashara mwingine kama Jacobo, kama Josephu, naelewana, kama Peter, wajue na hao ni mfanya biashara wote, wana maduka. Haina shida. Watu watakuja kununua kwa mtu anayeona biashara yake inamfaa. Sawa. Na wala sio biashara kama wanunue kwao. Lakini ukinunua kwa jirani na kutolea macho. Iwezekana mwingine kwa wengi. Nelewana. Wewe tazama duka ambalo lina faida kwa hapo kanunue. Sawa. Sio lazima wao naenda kwa mapita kwa mapita chana naye. Toi, kwa muhimu ni kwamba baada ya kuja wewe posho inaendelea kuingia. Nelewa, na pengine mahisi wale mabwana wakubwa kihisi wanajua huyu anaswalisha, anasomesha. Nelewa, lakini asomeshi. Mwezi wa Ramadhani anaingia kupita hivyo hivyo, akisema kwa toi kalima, akisema mimi kwa hasira kwa kukemea. Hapa kuna tabia ngani hapa? Sasa tabia zinalelekwa kwa sababu watu wasomi. Wewe unasomesha wale watu wakae sawa, usomeshi. Sasa utashangaa nini, watu watakuwa hivi, watakuwa vile, watakuwa vile. Wewe si msomeshaji. Nelewana. Lakini mshahara anaenda kuchukua. Sasa ule ujambazi ilikuwa kuna kadhi anachukua hota na tia makona, funga mikono na miguu tia pingu. Nini ujambazi? Unakula mali za Uislamu alafu ufanye dawa. Tunaelewana? Ufanye dawa msikitini wala kwa familia yako wala kwa watu wanaokuzunguka wale marafiki zako watu wa karibu. Lakini salafu bwana jambo lao ni kusoma. Anayewasogelea anaelekea kwao wanamhimiza asome. Familia yake isome. Wake zake, watoto wake, hii ndio dawa ya Salafia. Dawa ya Salafia ndio mkombozi kwa jamii yoyote. Na watu wa mji huu wa Mtamba, Allah amekuneemesheni kuwepo Masjidi Salaf. Biidhnillah. Miaka inakatika inakwenda, tunataraji kwa idhini ya Allah, hapo ndo chimbuko la kheri katika mji huu. Kheri yoyote inayotokana na kusoma na kusomesha, hiyo ndo kheri yenye faida, ndo kheri ya kudumu. Tunaelewana? Na wao kijitutumua, ngoja tusomeshe ili washindane, hawatoweza. Watawasomesha watoto wenu kisibia. Kitatoka kitoto, sitangaye kinakaa, mnakula chakula, kinakwambia wewe baba kafiri. Kimesoma kwa mafita na Mughira, kimetoka na mafikira wakati mnakula chakula. Sawa, baba unakiambia kitoto bana, alafu chakula bana. Sawa, kula mbele yako au fanya kadha. Nelewana? Baba ukafiri wala uno ukafiri mwenyewe ukafiri mkubwa babangu. Eche usishangae kwa sababu watu waliwaua baba zao. Watu waliwaua watu wakubwa. Watu wamemuua Uthman ibn Affan kwa kufikiria hizo za kikhawari. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Watu wamemuua Ali ibn Abi Talib. Wamemkata panga Ali ibn Abi Talib. Tena walikuwa wanadai watu wa sunna. Tunaelewana? Na hayo tumesoma katika manane. Kwa hiyo usishangae kitu chako kinaenda bure. Sawa? Kinakaa au mke wako ukampeleka kule, usishangae. Baada ya muda bwana anakuambia bwana niache. Hivi wewe kafiri. Yeye anakufurisha bwana. Anakufurisha. Salamu alaykum. Kwani alipe salamu ala kafiri bwana. Yeye anawa ni kafiri. Tunaelewana? Eti wao wanajifanya wanatukufurisha masalafi. Na unaweza kuwa na kunyimeni salamu, si ndio? Wakati wao wana haki zaidi kuwapite kama magoro, hasa yale yanayolingania hizbia. Sawa, yale yanayolingania hizbia mjapiteni kama magogo. Ama watu wa kawaida wasiojielewa salimieni. Naelewana? Sasa wengine wapo hapo tu mtaani, mtaani watakuwa masalafi inshallah. Nani watakuwa masalafi? Watu watakuwa masalafi inshallah, kwa sababu wataelewa haki na kheri. Tunaelewana? Kwa hiyo kipimo kimoja cha kujua kwamba wale si watu wa kheri. Mtu huko katika mji miaka 10. Neno ana tangu watu na watu maduka, utalimu kheri ya elimu. Ndio nini? Tayeb. Kwa hiyo lazima jambo la kwanza ni al-ilmu al-munafi lil-jahl. Hadi nasema kwa sababu. Mahisbi hawasomeshi. Unaweza kukuta shuhudu za la ilaha illallah. Watu wameanza kuzisikiliza baada ya usalafi salafi kuingia pale, si ndio? Mshasikia nini kama? Pale sikitaje usisomeshe. Alikuwa anapiga. Shuhudu za la ilaha illallah. Mafita anapinga shuhudu za la ilaha illallah. Eh? Alikuwa anazipinga. Ni jamani jamaa gani? Ndio anasema ni shehena, sio shehe. Sio shehe ni nini? Ni shehena. Sasa daijana alileta anapinga shuhudu za la ilaha illallah. Hebu lazima uzijue. Wakati sharti ya kwanza ni kuzijua. Eh? Na Allah ameanza fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika sehemu ya kuanzia katika da'wa. Afu mafiti tani wanapinga kwamba lazima usijue sharti hizo. Mafiti anapinga kwamba hakuna ulazima wa kusijua sharti za la ilaha illa Allah. Hilo ni shehena. Ukiingia unabeba, mfano ana shehena kama mtumbi, ukiingia unakwenda na shehena, lakini husomeshi upati dini wala dawa wala manhaji sahihi. Sharti ya kwanza ni kuzijua. Wewe unasemaje? Si lazima uzijue. Na hii ni elimu ambayo haifai kwa mtu yeyote kuikosa. Li'annahu al-ilmu alladhi la yanbaghi li'aqilin li'fahmihi lam yabtaghi. Kwa sababu ni elimu kama anasema Imam Safari rahimahullah ta'ala, ni elimu ambayo haifai kwa kila mwenye akili aikose. Kila mwenye akili anatakiwa aipate elimu hii. Sasa mtu kakaa miaka inakatika karibia 10, hizi sharti hazijawahi kusomeshwa. Usalafu ulianza kuingia ndo kidogo watu wakaanza kusikiliza, si ndio? Nasema unaweza kujifanya kusomesha, ndio unaweza kujifanya kusana kitabu unaanza kusomesha. Hawawezi kwa sababu wao si jambo lao. Wao ni kizibia tu, ni harufu mbaya. Hata wakitaka kuiga pia hawawezi. Hawako wazi kaida Qurani. Naelewana? Wapo tu. Hao kama magogo. Tunaelewana? Kwa hiyo hata ukitaka kuiga kwa namna gani pia hawawezi. Kwa sababu mahisbi wako wengi, wameshindwa ndio makao makuu bwana. Sawa, yani msikiti wa Islam Foundation pale mjini, harakati za da'wa, elimu hakuna. Hawawezi. Makao makuu itakuwa huku bwana, uchochoroni kwao. Ni kichochoro chao hicho, huo msikiti wa kihizbi. Tunaelewana? Na maadamu msikiti wa kisalafu uko jirani, watu wasiswali pale. Sipende kuswali pale, tunaelewana? Wakimbieni. Naelewana, swali katika msikiti wa Kisalafu, masha Allah. Nifika muda wa swala, funga biashara yako, sogea katika msikiti wa Kisalafu, swali swala yako, masha Allah, ndio na shughuli zako. Tunaelewana. Na wala msidanganyike, hata wa wengi wakiwa maulufu na mamilioni wakalinganiana, hawawezi, watachanguka muda wowote, hawawezi kudumu kwa sababu hawajaunganishwa na kalima ya tauhid, la ilaha illallah. Tunaelewana. Kwa ni katika mambo ya ajabu kabisa kusikia kwamba alikuwa anapinga kwamba lazima uzijue. Sasa utazishikaje uzijui? Utaziota usingizini? Labda tu ambaye mafita kwamba yanapewa wahali. Lakini lazima aseme hivyo kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hazijui. Mimi nisijue sharti za la ilaha illallah atuambie sasa. Akitaka kujibu mwamuulizeni alizisoma wapi kwa shekhe nani? Kama shekhe wetu kiliza tuambia alisoma wapi kwa shekhe nani na kitabu gani alisoma kwa hili chenye shuruti hizi. Hata leo hazilezi. Hawezi. Ikitaka kupeni mtihani aone kama anabeba mbingu au ardhi, mwambie tulia somesha kitabu hiki mwanzo mwisho. Uone. Miaka itakatika tu hapo. Miaka itakatika na anapiga kilisa anatokea huko. Nimeendelea. Yaani nini? Amna lote. Tunaelewana? Kwa hawezi. Sasa mtu asiyejua sharti hizi, Uislamu upi anaujua? Huu ndio Uislamu wa mwanzo. Ikiwa huu Uislamu wa awali huu haujui, Uislamu wa awali huu haujui, atajua wa sekondari? Hawezi kujua Uislamu wa sekondari bwana. Kwa hiyo mafunzo ni akiwa akae chini atumie kama hivi asome. Na wala sitaro wa habibi, ndio shekhe alikuwa kule kule, unapewa ugali, haupewi elimu, unapewa ugali wa kwenda chooni basi. Sawa, unapewa ugali na kula ile safari kisha chooni, khalas. Kwa Islamic Foundation inamaanisha ule mshahara unapewa, sio elimu. Kwa hiyo alimu munafiki ni mjahili, elimu inayopingana na ujinga. Ay anna linsana yanbaghi an ya'lama ma'na la ilaha illallah. Muislamu soma. Tunaelewana hapo. Sasa anasemaje haifai kuzijua? Wakati maulama wanasema yafaa ujue kwamba anna linsana yanbaghi, mwanadamu inampasa, ayalama maana la ilaha illallah, ajue maana la ilaha illallah, wa la ilaha illallah mukawwanatun min juz'ain, na la ilaha illallah imeungwa kwa mafungu mawili, la ilaha wa hadha nafiun illa Allah wa hadha ithbatun, fayanbaghi ayalama maana an-nafi wa maana al-ithbat, yapaswa ajue maana ya kukanusha na maana ya kuthibitisha. Kwa maana la ilaha illallah ay la ilaha haqqun, hakuna mwabudiwa wa haqi, kullu al-aliha, kila miungu, allati tu'badu min duni llah alihatun batila, ni miungu ya batil, fa fi hadha nafyun li kadri kulli al-aliha, katika hili kuna kukanusha miungu yote. Thumma yuthbitu ba'da an-nafy, kisha athibitisha baada ya kukanusha, illa Allah, kuwa hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Fa khassa al-uluhiyyati au fa khassa al-uluhiyyata, weka fatha kwenye ta, akahusisha uluhiyya lillahi wahdahu, kwamba ni wa Allah pekee. Ay la ilaha haqqun illa Allah, hakuna mwabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fanafa awwalan jami'a al-uluhiyya, akakanusha mwanzo vyote vyenye kuabudiwa. Thumma athbata lillahi ta'ala al-uluhiyya al-haqqa, kisha akathibitisha kwa Allah kuabudiwa kwa kweli. Wa hadha huwa ma tadammanatuhu al-aya, na haya ndiyo ambayo aya imefungamana nayo. Aya hii fi qawlihi ta'ala laqad arsalna nuha ila qaumi, tulimtuma Nuhu kwa watu wake. Faqala ya qaumi ibudullah, akasema enyi watu wangu mabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna ninyi mwabudiwa wa haqqi asiyekuwa Allah. Sio kwamba hawana mwabudiwa, wanayo, isipokuwa wale waliokuwa nao si wa haqqi isipokuwa Allah. kwa sababu watu walidumu walikuwa na mabudu Lata, Uzza, Manata, walikuwa na mabudu wakala la tadharuna la tafala tadharuna wadda, naam walikuwa na mabudu wadda wala aswa wala yahuta wa yahuta wa naswa. Na watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na mabudu Lata, Manata na kadha. Nalwana. Tayi. Kwa hiyo walikuwa wanaabudu miungu, lakini aliposema ma'alakum min ilahi ghayru, hamna nini muabudiwa wa hakka si kwa Allah. Kwa maana wa haki hawana. Ukitaka kumwabudiwa wa haki lazima uende kumwabudia Allah pekee. Wa habudullah wa la tushriku bihi shay'a, mabuduni Allah wala msishirikishe na chochote. Tunaelewana? Kwa hapa ndo kunakuja jambo la kukanusha. Muislamu lazima akatae miungu yote, iwe ni miungu watu iliyo hai au waliokufa. Kuna watu wanajifanya miungu watu, aabudiwe, aogopewe, asujudiwe, watu wakuu kwake. Tunaelewana? Au ni mzimu, au ni jini, au ni jiwe. Nelwana, haifai kwa watu kuelekea na kuviabudu hivyo. Kwa hiyo ukiwa na mtu hajakanusha ile miungu, vile vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, bado anaitakidi ibada katika vitu hivyo, anavielekea, basi jua hakuna Uislamu hapo, hakuna Uislamu. Nelwana, kwa dawa ya salafia ndio dawa ina huruma kwa ndugu zetu, kwa mabibi zetu, kwa shangazi zetu. Kwa maana dawa inatakiwa iende, nendeni vijijini mlinganie, somesheni la ilaha illallah. Tunaelewana? Watu wanashiriki huko, na baadhi ya misikiti mpaka mashehe unakuta wanafanya shirki. Tunaelewana? Wake za mashehe wanafanya shirki, unafunga mahirizi yanayokatiki shingoni mwao, madukani mahirizi yananing'inia, mashambani mahirizi yananing'inia, dawa za kunyunyuzia na mambo kama hayo. Watu wajitahidi walinganie, linganieni dawa hii, linganieni tafsiri, linganieni sunna, na mtu aweze kusalimika katika mambo hayo mpaka awe salafi. Hakika kabisa, akiwa salafi atasalimika. Kabla hajawa salafi haiwezekani, kwa sababu mambo hayo yako hivyo, masheha huko wako hovyo na mambo yako namna hiyo. Fanafa kulla anwa'i al-uluhiyyat, anakuwa amekanusha aina zote za uluhiyyat za kuabudu, ashirki wa uabudi wa kishirki. Wa athbata al-ubudiyyata lillah, na amethibitisha ubudiyya, kuabudiwa kwa ajili ya Allah pekee, lillahi ta'ala. Wa min dhalika aidha qawlullahi ta'ala, ma umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa isipokuwa waliamrishwa waabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini tu. Kwa watu wanatakiwa waijue hii nguzo ya kwanza, ni al-ilmu, kuijua la ilaha illa Allah. Idhan fala budda an ya'lama ma'na hadhihi al-kalima, kalimati la ilaha illa Allah. Hakuna budi, lazima ajue maana ya neno hili, vinginevyo ukifuata manhaji ya mafita la ilaha illa Allah, utakuwa wewe unaimba kakalame la hadhayan kama maneno ya mtu ambaye ni mwenda wazimu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa, maana yake ni mtu wa la ilaha illa Allah. Sasa watu wala ila nini maana yake? Masharti tutajie, hapana. Nguzo ujue, vichanguzi ujue. Sasa ila ila ila maiti kani? Alhamdulillah ila ila ila. Ni maneno kama maneno ya mtu ambaye anaota tu usingizini. Khalas. Tunaelewana? Fa Quraishul kafiratu fi mab'ath an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Fa Quraishul kafiratu, Makuraishi ambao ni makafiri katika zama alipotumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illa Allah, walikuwa wanajua maana la ilaha illa Allah. Walidhalika lamma amarahum ar-rasul alayhi salatu wassalam ayaqulu la ilaha illa Allah, na kwa sababu hii alipoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam waseme la ilaha illa Allah, istakbaru waqalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan, walikuwa na kiburi, wakagoma, wakasema je, anajalia miungu yote kuwa ni mungu mmoja? Inna hadha la shay'un ajab, hakika hili ni jambo la ajabu kabisa anatuletea huyu Muhammad. Kwa walijua kwamba maana ya ilaha ni kujalia miungu yote feki ukamwabudu mmoja tu, walijua hili. Ndio maana aliwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Ina maana tukisema la ilaha illa Allah miungu yote mizimu, mawe, miti, wazee, makaburi, mahirizi, vyote tunaacha. Kwa hiyo Waislamu wengi wa leo wanatamka la ilaha illa Allah, hawajui maana yake. Wanajua unaweza ukawa ni mtu wa la ilaha illa Allah huku kwa msimu wa babu unaenda, kwa jini unaliogopa lisikudhuru, nikisema nichinjie mbuzi unalichinjia jini, kadhalika mahirizi unaning'iniza dukani, au unazika dawa shambani na mambo kama hayo. Waislamu wa leo hawajui, wanazidiwa mpaka makafiri wa Kikureishi. Unaelewana? Wale walijua ukitamka la ilaha illallah vile vitu vyote vimekwisha. Waislamu wa leo wanajua ukitamka la ilaha illallah vile vinakuwepo na la ilaha illallah yako ipo. Nani mjinga kwa la ilaha illallah? Hawa Waislamu ni wajinga, hawajui la ilaha illallah. Kwa sababu angejua maana la ilaha illa Allah hii, angenawa mikono vile vyote anaachana navyo, anaingia kumwabudu Allah pekee na kuipa haki zake la ilaha illa Allah. Kanu ya'buduna asnaman wa ahjaran wa ashjaran, walikuwa wanaabudu masanamu na mawe na miti. Falamma amarahum bihadhihi alkalimati alazimati qalu, alipoamrisha kwa neno hili wakasema, nafa hadhihi alihata kullaha waja'alaha ilaha wahida, huyu Muhammad anaikanusha miungu hii yote, anaifanya kuwa ni mungu mmoja. Bwana fa'arafu anna al-amra fihi nahyun nafyun likulli al-alihati illa ilaha wahida, wakajua kwamba amri ya la ilaha illa Allah ndani yake kuna kuikana miungu yote. Yeye hakuambia acheni miungu yote kwanza, acheni hiyo miungu mnayoabudia kinyume na Allah, acheni Lata, naelewana, acheni Malaka, acheni Uzza. Hakuanza kusema hivyo yeye, lakini alimwambia mwabuduni Allah, kulu la ilaha illa Allah. Akasema maana ya la ilaha illa Allah, tumwache Lata, tumwache Uzza, Manata na miungu mingineyo, ndio maana yake. Ila Mungu katuambia neno kwa ufupi, lenye maana pana, hatusemi yani tukikubali la ilaha illa Allah, ile miungu yote iliyoko nje huko hatuna mfungamano nayo. Wakakataa. Kwa wale walikuwa na akili na walijua maana ya neno, sema la ilaha illa Allah, kuna nini? Si utamke tu. Waligoma kutamka. Makafiri waligoma kabisa. Kwa sababu ile tukitamka tundo kifungu, tumejifunga. Tunaelewana? Tukitamka la ilaha illa Allah, yaani tumejitia pingu. Ile mizimu, mahirizi, makamba na nini, miti ile inayoninginia vyote, hatumwilizi. Waislamu wale wasiojua la ilaha illa Allah, anajua nitatamka tu. Sema la ilaha illa Allah, rahisi tu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, rahisi tu. Katika adhana, katika swala, anasema tu. Akitoka pale, miungu ile ipo. Akitoka pale, hirizi. Akitoka pale, makaburini. Jini likiita, anaitikia. Tunaelewana? Kwa hii dalili kwa wale walikuwa wanajua maana la ilaha illa Allah. Falamma amarahum bihadhihi alkalima, alipoamrisha neno hili tukufu, qalu, wakasema, hapa hadhihi alihata kullaha waja'alaha ilaha wahida, fa'arafa anna al-amra fihi nafyun likulli al-alihati illa ilaha wahida. Man huwa, ni nani huyu? Huwa rabbul alamin, ndiye mola wa wa khaliquhum, muumba wao, wa raziquhum, mwenye kuwaruzuku, wa mudabbiruhum, mwenye kuwaendesha wao. Alladhi yambaghi tawajjuhu bil ibadati lahu wahdahu bil ibadati, ambaye yambaghi alladhi yambaghi atawajjuhu bil ibadati lahu wahdahu, yapaswa kujielekeza kwake kwa ibada yeye pekee. Yambaghi tawajjuhu bil ibadati lahu wahdahu, yafaa kujielekeza kwake kwa ibada, kwa maana ibada zote zielekezwe kwake. Fa abau wastakbaru, wakakataa na wakawa na kiburi, wakakataa na yeye. Idhan la budda min ma'rifati ma'na la ilaha illa, kuna budi ndio maana la ilaha illa. Ilma yunafi al-jahla, elimu inayokinzana na ujinga, kwa maana elimu ikae ujinga wote uondoke. Elimu ikiwepo na ujinga sambamba haiwezi kunufaisha, inatakiwa elimu na ujinga usiwepo. Elimu ya la ilaha illallah na shati zake na nguzo zake na wakati zake iwepo, na ujinga usiwepo, wala mashaka yasiwepo, kama tukavona katika sharti za mbele. Tunaona ay ilman sahihan wa fahman qawiman li hadhihi al-kalima, elimu sahihi na ufahamu ulionyoka juu ya neno hili. Yakhruju biha min sabili al-jahlati wal jahilin, atatoka au yakhruju biha min sabili tahlitu al-jahili, atatoka kwa elimu hiyo kutoka katika njia ya wajinga na wajinga, al-jahala wajinga wal-jahili, na watu wajiputia ujinga. Elimu ambayo kwa elimu hiyo atatoka katika njia ya ujinga na njia ya wajinga, akae mbali nayo. Tunaelewa na ndugu zangu? Kwa ukimuona salafi anafunga duka, ukamuona salafi anatoka nyumbani anatembea, ukamuona salafi anaelekea katika msikiti wa kisalafi anakaa anasoma darasa kama hii, huyu anatafuta sharti hii ya la ilaha illallah. Tunaelewana? Anatafuta ajifundishe la ilaha illallah, huu ndio Uislamu sahihi, abaki katika Uislamu wake asili aliyouteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilo kumuna mtu anaingia msikitini muda wa swala na swali kisha safari, muda wa kusoma hana, jua kwamba huyo Uislamu wake hawezi kupata mpaka asome. Tunaelewa ni kwa wa amma inkara nutqu biha bila ilmu, ikiwa kulitamka neno hilo bila elimu, kama alivyosema mafita, si wajibu uzijue sharti hizi, si wajibu, si unazijua, unazijua ni unao tasbih. Eni ndio watu kasema wale ni kama makorokoro na nini makokoro, si ndio? Eh, wanabeba kila kitu. Hiyo tabligh ya kisufi, ya kisufi au ya kinini? Jamaa tabligh. Eh, kwa sababu jamaa tabligh na ameiota sifa wao Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi alilala akaota usingizini kwamba anaoteshwa njia ya dawa. Watu wako wanatakiwa watoke siku tatu tatu, au siku 40 au mwezi mmoja au mwaka mzima, wakitoka wana mbegu sita zile ndio zieneze mbegu sita hizo. Baada ya mwaka tunaelewana, wanatakiwa wanakuja kufanya ibada katika kaburi lako, zile mbegu sita zile na zile kanuni zao za kidawa, wakitembea barabarani watembea kama kondoo hivi, wanafuatana kama bata. Bata utembea kwenye mstari, sio kama kuku, bata utembea kwenye mstari, wanafuatana hivi mmoja baada ya mwingine, kuleta azkari za kizushi elewana, na mwingine wakiwa wamemwacha msikitini akiwa amekanyagia zindiko, ataleta azkari utazikari, ili nyoyo za watu kule zilainike, nyoyo za watu kule zilainike. Ujinga mkubwa, uzezeka usiokuwa na maana, uzezeka usiokuwa na maana. Sasa na huyu naye anasema si lazima kujua sharti za la ilaha illallah, anataka watu waote nao wawe masufi mazezeka, mzembe mkubwa. Maulama wanasema watu wajue, wewe unasema watu Allah ameamrisha fa'lam. Tazama aya mbele yetu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa amma in kana nutqu biha bila ilmi wala ma'na li madluliha, ikiwa ni kulitamka bila elimu na wala bila maana inayojulisha juu ya neno hilo, faina la tamba mkaina haikunufaishi mwenye kulisema. Ndio maana hiyo unufaisha kwa mahizbi na kwa makadha wa kadha wa masufi wa kwa kadha wa awali. Sawa. Ewe ulizeni mahizbi wale wasiojielewa. Tutajie maana la ilaha illa Allah. Ah, tutakuwa na mgogoro. Ni vita. Taja nusu za la ilaha illa Allah, taja sharti za la ilaha illa Allah. Fa inna la tanfa qala alikum tufaisha alisema wangu ila qawli ta'ala tazama qawli ya Allah fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Jua jifundishe, jua jielimishe, ujue alilmu bitaallum, uweze kujua mpaka ukae chini. Ndio ndo maana maulama wanahimiza kama Sheikh Muhammad bin Abdullah alisema tarbiyat usul salat ihlam wa hakam Allah annahu yajib alayka ta'allum wa ihlam ihlam ihlam ihlam ya rahaka Allah. Ndio kwa nini? Kwa sababu lazima usome Uislam, lazima wasome. Kwa Allah kaamrisha ihlam fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kuwa jielimishe, sijielimishe kama ujisomeshe, kwa maana usome upate elimu juu ya la ilaha illa Allah, ujue kwa uzuri wastaghfir dhambi, na uweze kujua la ilaha illa Allah, utajua maana yake, nguzo zake, sharti zake, vile vinavyochangua. Wastaghfir dhambi kawale mu'minina wal mu'minat, utake msamaha kwa dhambi zako na kuwaumini wanaume na waumini wanawake, kuombe msamaha pia. Lakini huku kuomba msamaha, kufanya ibada kadha, yote yanakuja baada ya nini? Baada ya elimu. Awalan fa'lam ilma yaqin, yaqin fa'lam ilma yaqin, jua kwa elimu ya yaqin, annahu la ilaha illa Allah, kabla an taqula, kabla hujasema neno hilo, yambali an tata'allama ma'naha, yapaswa ujue maana zake. Fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal, akaanza kwa elimu kabla ya maneno na kabla ya matendo. لأن هذا العلم هو الأساس أسباب العلم هو السنج. وقال تعالى أيضا الله قسم بها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا يلا ليشهد أنه لا حق هل يقوى أنا جوا ولو يشهد أنه لا حق هل يقوى وانا يلم ديو وتكو بتشفاع ديو وتكو بفايكا. ما هو هذا الحق؟ من شهد بالحق ويشهد بحق لإبه حق هو كلمة لا إله إلا الله، منين لا إله إلا الله؟ قال وهم يعلمون وكون جوا أي علم يقين لهذه الكلمة، علم يقين جوا لنهيم. قال المفسرون، قال المفسرون إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، هل يكون جوا يعلمون معنى ما شهدوا به. سأسعى الله نسمى هذي تنالوانا كم تنسمى جوا الشهد أي جوا لا إله إلا الله نمقتوى ذاك الله نعبشا أفن مجد تنسمى كنا هاجة جوا ويسمى شكام كتو يتوشا سنبين غالب sana pinga haya na jahili ni jahili kama pita ni mjinga, mjinga kama wajinga wengineo. Nielewana? Kwa sababu Allah anaamrisha watu wajue la ilaha illallah, wewe unaona haina haja, wewe ungetamka tu ni mjinga. Nielewana? Naweza kawa napinga haya ambo ni jambo baya sana, ni jambo la kufuru. Nielewana? Hili ni jambo baya kupinga aya Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah. Tayyib, wa hum ya'lamun, ya'lamuna ma'na ma shahidu bih. Wa fi sahihi Muslim an Uthman radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah, atakayekufa aliyekuwa anajua la ilaha illa Allah dakhala al unzuru qawlahu, tazama kauli yake aliposema huwa ya'lamu, aitamke aliyekuwa ana elimu annahu la ilaha illa Allah, atamke aliyekuwa ana elimu juu ya la ilaha illa Allah, sio atamke tamke tu kama anataka mafita. Fastarata al-ilma, akaweka sharti ya elimu. Fayambadi li kulli insani muslimin, yapaswa kwa kila mwanadamu tena muislamu, ayalama maana hadhihi al-kalimati al-adhima, ajue maana ya neno hili tukufu. Fa idha alima maanaha, akijua maana yake, wantafati anhu al-jahala, na ukaondoka kwake ujinga, ujinga kwake ukawa haupo. Kana muhaqqiqan li awwal shartin min shuruti la ilaha illa Allah wa huwa al-ilm, atakuwa amejihakiki sharti la kwanza katika masharti ya la ilaha illa Allah, ambayo ni sharti ya nini? Ya elimu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.